أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة الأحزاب دا نشبة ما آيات تراشرو پر درو اوائي ما آيات بن ختم سول چه سورة تمام دي پر درو اوائي ما آيات بن دا جه دنن درس دوية برخي دي دا اول حصہ تر اویائم آیات پوری چی فقد فاز فوزا عظیما دا جربت دا ما قبل سر پدی کدی شالتا پا ما قبل کی چو فدا شکوش پیتم نمبر آیات التا دسی ذکر سیو چی یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول پسی پدا اوش پیتم کی ذکر سیو وقالو ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاغضلونا دا جیل سیو دوی خبری پاہمول کی دل اگر داو چه دا اللہ او دا رسول اذا چه دا دا مقدر دا انسان تا توانی تمامیش او دا اللہ او دا رسول اطاعت چه دی دا گتور تمامیش او دا گرد سرط پا دا کراروانو چه دا اذا څه خزان وساتی د الله رسول مزیروي نو دلته دغه صفه د آیات خلاصه دواړه سره بغل پر بغل په دا دوا آیاتو کې راوړي هغه دا و چې په ورځ د قیامت چې دی دغه کسان چې دلته پر دې دنیا باندې و رسول ته ایزار سوال دی ایزا څه معنا مخالفت کړی دی د احکام سره د جن دی په ورځ د قیامت کوم ارمان لري دی به وایي یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسول ای کاش موږ لره کیش چې موږ د الله او د رسول خبره منلې وای دا غی طاعت مکړی وای ایزام نه وای ورکړی ور الته د ارمان پیشی نو موږ وای چې د غو مخالفت مو زیر دی او د غو موافقت ګټور دی د عذاب سره اخلاصي ولې فسیال ته د مخالفت کو صورت کې وای دی خپل عذر پیشی چې ان اطعنا سادتنا وکبراءنا فاغضلونا موږ خو د خپل مشران خبرې منل پر ګوتې کشمیره تجربه کړیو فاغضلوا السبيل غوخ مرد جلال سواړو د چا په جيب ز خلاص نش مانه د خپل پرکر بل ورواچی بارانو وای الله پاک ودی ته د چاند عذاب ور هغه څخه کوم خبره معلوم اسول چې یعنی د الله او د رسول مخالفت ایزا چې تکایه په پای کې به دا غره کمه برابونه د عذر پر کم پر بل خپل پر اچي یعنی دا مو زیر دی انسان او عذاب ته دری ولې غدي دی لا وای وای خدای پاک دې ته د چاند عذاب ورک چې څونه ما ترا کې د تم دوا ور ونه

لپاره خدا شته دا چې څوک بنئ هغه خلق وو دي او د اعلی دی طرف څه چې دي چې اعلی وو داس په د باندې کول پر هغه سوار نه ورګر تر قانون لاندې نه دي بیرته لازم د دغه تقوا نتیجه وه یصلح الله به اصلاح کی لکم ستس لپاره اعمالکم عملون ستس د عمل اصلاح څه ته وایي صالح عمل هغه دی چې د قبول وړي نو دلته د اصلح ترجمه چې د په دغه به کوي چې یصلح الله پاک به قبول کړي لکم ستس لپاره چې تقوا کوي خبرې سمې سمې کوي باره چې هغه عمل کوي مخ به جنې په تور الله به قبلوي او که تقوا نه یې عملون نه یې نو بے تقوا عمل نہ برا چیش دی خونی المنز المنز بدل کی جن یہ تلاوت تلاوت بدل کی پچ تلاوت کے بش کنزل و کیا ببل و کی داس شان کی بیا د قبول مقام تا نہ رسی جن زکر تد یصلح معنا مش پچا کو پ قبول کو کن یصلح خدا معنا چالا بے در تصالح کی عملون بج شائستہ کی نو شائستہ عمل د قبول واڑی ان مجا لازم و اینو یصلح قبول بے کی صالح بے کی شب کی لكم استسد پار الا فاق اعمالکم عملون استاس عمل بج بار د قبول وڑ و گرزی و یغفر که چیرې یو غلطي درڅه سوي و یا خپر بخښنه بو کې لکم ستیس د پاره ذنوب کوم د غلطي او د ګناه او ستیس ګناه یو به ما در معاف کی د تقوا نتیجه د مولي د عمل بار قبلیږي او هم ګناه که د سړي څه اوسي هغه ګناه یې مال او تعالی ورته بخښي فسیالا فرمای و من حرغ سوق یطیع شدی اطاعت او تابعداري وکي الله د الله ورسوله او د الله تعالی د رسول اطاعت وکي فقد فاز فوزا عظيما فقط فتحقيق سر فاز د کامیابی پیدا کړل فوزا عظيما غټه کامیابی پیدا کړل که څوک دغه اطاعت وکي نو تر دغه ځای پورې چې دی ماول اوس چې هغه ما سبقه چې کوم ایزاوه یا موافقت د الله د هغه په باره کې الله تعالی موږ ته دغه قانون کښې شوه چې دغه کار بیا مه کوي لکه هغه د موسی علیه السلام قومانو چې کاوه اگر چې مال مؤمنانو خو نبی علیه السلام نه دی زیر کړی فقست سره په یو وی اختیار کده چا څه د خبره سوي چې د پیغمبر علی السلام پر طبيعت رانه پر اوتلی هغه خو نه د آینده د پاره مؤمنان خبر کړه چې هغه د موسی علی السلام قوم چې موسی علی السلام په قصه زیرا وعیبونه پر شول تیس بدا کار نه کوي په پای کې دا خبره دغه دغه آیت وراله چې څوک چې د الله او د رسول اطاعت کوي موافقت کوي دې کامیابی حاصله کړل نو هغه دوی خبرې چې ما درته ویلي چې رابه چې د ماقبل سره په دغه کې دي چې د عزت سره ځان وساتي او موافقت وکړي ولې موافقت ته کامیابی دي ولې چې هغه دي په ورځ قیامت هغه خلک دغه ارمان ریالی تنا اطعنا الله و اطعنا الرسول کس چې مو د الله او د رسول خبره منلې وای دغه دي الله ورته وایي چې نو دلته چې دي چې هر چا که دا ومنله ده کامیابی حاصله کړه دا مضمون خلاص فسیدا ان عرغنا الامانه چې بیا در پای پورې دي د جې ربت بیا د دې چې دغه د طاعت واجب والی او د حرمت د ایزا حرمت خدای دی وس بیان چې پر انسانانو اطاعت نه بي واجب دي او ایزا پر حرام اس خوغ دي نه وس ولا لا تكونوا كالذين دا وس د سبک سر چونه وس دغه مضمون تاکید فرمای تاکید څنګه کوي نو الله پاک دغه احکام چې ما درته درکړه چې دغه د نبی متابعت د الله متابعت دا واجب دی د الله او د رسول زیرول دا حرام دی دا په هغه امانت کې داخل دي چې تاسو ما سره کول کړی دي چې موږ وستا امانت قبولو نو چې امانت چې قبول کړی دی بیا ولې نه کوي په دا پای کې د صورت دا ګرد احکام چې تیر شوي دي د دغه د پاره الله تعالی یو تایید جلا که خلک چې پولادي میخه پر پلان شي ویشتي چې الله په پای کې دغه ورته ورته نو دا خو د سند دي چې الله پاک زیاده ځانه په زور در باندې ځدم خو تاسو می اختیار در کړی قبول کړی دي نو اوس به مخالفت وږي کې چې از ما رسول زیره مخالفت کوي کدا ایس په خبره پوسه نو دا الزام کوي نو په حرام کې ځان موقع نو راسه موافقت وکي اطاعت وکي د سپرمای ان به شک مج الله وای عرغنا مر را عرض کړی دی پیش کړی مو دی الامانت امانت د امانت زمرات چی شې دی ټول احکام د شریعت امانت دی دا د شریعت احکام قانون چې دی کدا مامور به شي یانجی کوم نه عن هو شي یانجی دا ګر د یو امانت دی الله تعالی وی دا ما پیش کړی پرچا علی السماوات پر اسمانو والارض او پر مزکه والجبال او پر غرو دوغ درو سرتی مور پیش کړی دی نو سړی چې یو شی چاته پیشی چې دا تکیه کنه کې نو هغه به اختیار لري هغه به عقل لري دغه اسمانونه دغه مزکی دغه غرونه لکه نن چې کوم شعور و ادراک دی لري هغه نه قدر الله پاک په هغه وخت کې په دې کې یش دا هغه وخت په دې کې پروت مور چې وای دا ادراک نه لري دغه نه ادراک نه لري لکه انسان تر انساني ادراک کم دی معنا په لری که اسمانونه دی که دغه غرونه دی که دمزه کده دا پویج الله تعالی سره دی اغه مکالمه چې الله تعالی ور سره کړی ده خبر اغه پر اغه پویده دی را بناده دس نو چې دین په اچ نه پیدی دوغنه شعور الله پاک ور لرو کړی دوغنه ادراک ور لرو کړی چې انسان لا نو پیدا سوی په اغه وخت کې اسمانو کې هم ویل چې دغه زما اوامر او نواهی زه تا ته درکوم نو کجری تا پرکړل تر سره جکړه بیا ثوابونه درکوم جنت درکوم که جنت کړه پر بیا دې اورته اچوم اوس اختیار ستادی کوم خواکه اسمان عذر پیش کی بره بس زیه تر ثوابم تیریم نه کوم څه په باور د کمینو کې مخ بیا مې دوژخته چې دوژخته بیر څه خبره و نه کوم د ته بنوي چې نو دې د الله تعالی ته سرکشي وکړ نو الله خپل لازم کړی نو اختیار د تور کی چې ګوره کجی وکي ثوابونه دې کجی نو وکي عقابونه دې کوم خواکه د دغه خوا غوړه کړ بره چې سلامتی په دغه کې د چنی و منو دغه رقم پر مزکه باندې را پیش کیم ځکه چې ول چې دغه زما امانت دی د احکام د شریعت کی قبل یې کی یې نو ستاسو بیا ثوابونه دې کجی وکړي کجی قول وکړي بیا جنو وکړي بیا نو درځخت درته سزا ده اختیار واستادې څه کوي ځکه بار ول داز نه سم کوله ګوره الله اختیار ورکي عرض وکړي چې یې کنه کې پکول کې ثوابونه دې پنه کول کې عقابونه دې ځکه محذر پیش کیول نه سم کوله غرو چې ورودان دي وغوتم دغه ول چې کدی وکي ثواب دي کې جنو کې عقاب دي سزا ده کما خوا کې اختیار چور کې غول چې ما اختیار زما په شي زخه نه کو نو وغو درو چې دی وغو خاغ دي ځان وکشي ولی خو بیره ده لزنیار ته په ای ترجمه کې بار درته راسي چې دی وام بخصه چې دا کار مخنس کول انسان چې او په ازل کې چې الله تعالی دغه انسان ته هغه د سرکی میرجان په شان باندې شراوته تر الله ستو بیره به کوم قالو بلا تر میثاق وعده چورته وي تر هغه دغه مخ ودا پیش یدل دغه ور پیش کړ چې دغه زما احکام دي د شریعت دي دغه کدی وکي کې قبله یې بیا چې دی وکي نو جنت دي کې جنو وکي د ژخت دي څه پکې کوي انسان چې په دغه باره کې فکر را چا جنتو ته پام وکي چې دا جنتونه دي دا ګټي بکې برل بیر کوجه زکوم بس دا ډیر عشق چې الله سره درلودي دا عشق مخ ور واخسي بره بس چې منه مې ستا خبر اگر زمانه چې وې منه لې بارن الله تعالی د دغه منول رسول الله ست بره بكم بره نو قرار دا ځنی واخسي د میثاق هغه کلک وعده بره ځنی واخسي ور دا وره د ته اختیار دغه نور لره ورکی دا چې څونه عقل وسل دغه عقل د الله تم درلودي الله تعالی ور لره ورکی چې منه کنه د ول و بره نو الله ست بره بكم قالوا بلا دي بار جواب لورکی چو اغه د میثاق وعده په دغه بونی چې دغه عرض په تاکید کې په چنګ کې نو بارغه د میثاق وعده بلل کیږي کله ایس په خبره پویږي دغه خبره اوس کی ان به شک مج الله ی عراضنا مج را وړاندې کی ور پیش مکی الامانه دغه امانت امانت منه د شریعت دا مور را وړاندې کی علی سماوات پر اسمانو والارض او پر مزکه باندې والجبال او پر غروب فأبين دي طول منع وكر ونيكو نو تب پدا زيك سوال كي براو نو سونا دا پرمانا مخلوق دينو وي مجر نكو دا نا پرماني نبدل كي جخو اخكار واركي چالا پاكر تل كي يكي انكي نو دبرا وزيك شنكو فأبين دي منع وكر اند جيس خي يحملنا چه دي بار كي ها داغ امانت دا احكام پر زان باني لازم كي دا جيس منع وكر ولي واشفقنا علاوه دي وبرا دل من ها داغ امانت برال كي ابلا مخالفات راسوس نو دا درجخ تابي بات سوك لر دوجخت اسمانم زکه و خرګرد عاجز اسو وحمل او بارکی وایختی ها دغه امانت الانسان او انسان دی انسان زخه ګرد انسان نن مراجعه سندې چې واځي ادم علی السلام دی ادم علی السلام بارکی بر پرګرد اولاده باندې را لغره کم ندی خدا ګرد انسان هغه عقایدی کراځي چې د سرکی میژن په شان باندې د ادم علی السلام د شاس راويست ګرد بر قولو کې ورو بس دا مشک الله هو انه بشک دغه انسان په اعتبار د بعضی افرادو کان دی دی ظلومن ظلم کوونکی په اعمالو کې وس چې دنیا ترالی قرار په اعمالو کې ظلم کوي ظلم څه معنی چې هغه عمل څنګه د زمواري اخس کده هغه رقم نه کوي جهولا او دی جاهل دی په بارکه د عقاید او د علوم بعد دا بعضو په اعتبار دي د ګرد په اعتبار نه دي چې ګرد انسانان جاهلان خو د انسانان کې نه بیان همسته نو په د انسانان کې خان بیا او علما همسته نو خو نه ظلم کړی دي نه جهل کړی دي د بعضو افراد په اعتبار علاوه انه به شک دغه انسان په اعتبار دی یو څه برخه دی یو څو انسانانو کان دی دي ظلم ان ظلم کوونکی په عمل کې په عمل کې هغه عمل پرانکی یو لمسکی یو پیژدار کم یا چاکی په هغه کارکان نه مراعت یا واجبات نه مراعت دار کم او جهولا دی جهول نه په هم دي سمنه هغه علوم چې پرده لازم دي چې باید عقیده ته ځکه په عقیده نه دي خبر چې ویژه هغه کجا یو وای چې په خپل عقیده کې کافر زمر